Nałęcz Nieniewskiego. W audycji usłyszymy też archiwalne nagrania z procesu organizacji Wolność i Niezawisłość z 1950 roku. W Trójce dziś, tuż po 20:00, polecam, Marek Stremecki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis o strategii onkologicznej dla Polski, mówił w Bytomiu prezydent Andrzej Duda. U nas i w całej grupie Wyszehradzkiej nie ma przypadku zakażenia koronawirusem. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O tym, że na najbliższe lata niezbędna jest narodowa strategia onkologiczna, mówił w Bytomiu prezydent Andrzej Duda. W ocenie specjalistów liczba chorych na raka będzie rosła. Jak powiedział prezydent, opracowany z jego inicjatywy plan obejmuje wiele działań. Na onkologię przewidziane są miliardy złotych, żeby była profilaktyka, żeby była edukacja, żeby było leczenie odpowiednio szybko wdrażane i odpowiednio dobrze przygotowane, żeby była rehabilitacja. To wszystko jest przewidziane właśnie w Narodowej Strategii Onkologicznej, bo ona sięga od edukacji aż do ostatniego etapu dbania o chorego. Prezydent zaznaczył, że w ostatnim czasie udało się skrócić kolejki do specjalistów. O bezpieczeństwie klimatycznym i zdrowotnym mówiła w Warszawie Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach zaznaczyła, że będzie prezydentem wszystkich Polaków bez względu na różnice polityczne. Chcę Polski wielkiej Polakami, naszą pracą i osiągnięciami, gospodarką otwartą na nowe wyzwania i technologie, politykę otwartą na młodość, na twórcze inicjatywy. Chcę Polski wielkiej wielkością nauki, różnorodną i wolną kulturą, która zawsze, także wtedy, gdy nie było państwa polskiego, budowała naszego ducha. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej mówiła też, że zadba o ekologię, a jednym z jej pierwszych działań ma być powołanie Rady Bezpieczeństwa Klimatycznego. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, poinformował główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas dodał, że szpitale, służby medyczne i sanitarne są dobrze przygotowane na taką ewentualność. Jarosław Pinkas zapewnił, że jeżeli pojawi się pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, natychmiast wszystkie media zostaną o tym poinformowane. Nie można takiej sprawy ukryć, dodał. Nie jest to w naszym stylu, żeby ukrywać informacje. Ta informacja właśnie może pokonać tego wirusa. Rzetelna, prawdziwa informacja to informacja, która jest prawdziwym lekarstwem na tego wirusa. Jarosław Pinkas dodał, że nie tylko w Polsce, ale też w kilku innych krajach europejskich do tej pory nie stwierdzono przypadku zakażenia. W Europie w tej chwili jest taka sytuacja, że mamy 56% wzrostu zachorowań, ale nie mamy ich w Grupie Wyszehradzkiej. Nie jesteśmy jedynym krajem szczęśliwym, aczkolwiek mam nadzieję, że ta cała Grupa Wyszehradzka zostaniemy krajami, które ten wirus po prostu minie. Szef GIS podkreślił, że ruch na świeżym powietrzu, spokój, dobra dieta i przestrzeganie zasad higieny, szczególnie mycie rąk, to najlepsze zalecenia w walce z koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przed tablicą upamiętniającą ofiary reżimu komunistycznego przy wejściu do Sądu Wojskowego w Warszawie zostały położone wieńce i zapalone znicze. Przy ulicy Koszkowej 82 Sowieci wydawali najsurowsze kary na Polaków walczących z okupantem, mówi Grzegorz Krynicki z Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław. Tutaj odbywały się procesy, gdzie skazywano ofiary komunistycznych represji, ofiary polityczne, w tym m.in. grupę Witolda, w której działał rotmistrz Witold Pilecki. To tutaj zapadały wyroki kary śmierci. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Portal Polskie Radio 24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Żołnierze Wyklęci, Polskie Radio. Reżyser, scenarzysta, twórca filmów Historia kina w Popielawach czy Jasminum, Jan Jakubkolski, odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Twórca, odbierając medal, mówił, że to dla niego duża nobilitacja, choć do wielu wyróżnień i nagród podchodzi z dystansem. Nagrody wyposażają dobre samopoczucie artystów, bo już wtedy myślimy, że jesteśmy najzdolniejsi, najmądrzejsi i że nam się należą takie zaszczyty. No a to nie jest dobry materiał na to, żeby na przykład zrobić jakieś dociekliwe, głębokie, obserwujące rzeczywistość kino, bo człowiek z dobrym samopoczuciem przestaje widzieć. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Łódzkim Domu Kultury. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli 6. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrali Niemcy przed Słoweńcami i Austriakami. Były skoczek Bartłomiej Kusek tak podsumowuje konkurs w wykonaniu Polaków. Po pierwszej serii jeszcze była szansa na to trzecie miejsce, ale przy tym drugim skoku już praktycznie po Piotrka skoku było wiadomo, że już jest po ptakach, bo skoczył słabo. Kuba Wolny tak samo, drugi skok też gorszy. Jedynie w drugiej serii z Polaków Kamil skoczył bardzo dobry skok, także fajnie, ale za to znowu w pierwszym troszkę miał problemów też. Sam mówił przy tym wyjściu z progu, że tam traci równowagę i tylko leci mu to do przodu wszystko. Dziś tysięczne w historii Pucharu Świata zawody indywidualne. Początek o 15.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mocniej powiać może też nad morzem, choć tu już nie ma ostrzeżenia IMGW. Padać może na południu Polski, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, czasem rosnące do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 7 stopni w Gdańsku, Kielcach i Przemyślu do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa bardzo pięknie. Dziś będziemy wędrować w zupełnie niezwykłe krainy. Od muzyki tajemniczych światów fantazy po mazurki z egzotycznych Filipin. A na rozpoczęcie udamy się w krainę stworzoną przez jednego z najwspanialszych pisarzy Johna Ronalda Tolkiena i muzyki z filmu Tolkien, która wprowadzi nas w klimat trochę fantastycznego. Anielskie chóry, dawne światy, Thomas Newman, a ze mną dyrygent, aranżer, który zdecydował się wziąć na warsztat legendarne światy, chociaż wywodzące się bardziej z gier komputerowych niż z literatury Tolkiena. Mateusz Alberski, witam cię pięknie. Bardzo miło, witam. Mateuszu, już magister sztuki, możemy tak do ciebie mówić? Mhm. Myślę, że śmiało, można. Od czterech dni. Tak jest. Bo to w studiu naszym koncertowym Polskiego Radia odbył się twój egzamin dyplomowy. No i jak się czuje świeżo upieczony magister? Czy wiedza się zmienia i umiejętności? Myślę, że ten koncert był no, ikoniczny dla mnie. Jakby przez te 5 lat pracy jako dyrygent nauczyłem się bardzo wiele, ale ten koncert, który był kilka dni temu, był takim naprawdę podsumowaniem mojej drogi, takiej drogi dorastania z muzykami, z którymi miałem przyjemność zagrać. Wydaje mi się, znaczy czuję się tak samo, ale też jakby myślę, że taki mój muzyczna wrażliwość albo doznania, które były na tym koncercie, no zdecydowanie mam nadzieję, czuję, że w przyszłości zaowocują czymś lepszym. Mateuszu, jak wygląda takie przygotowanie do stopnia magistra na uczelni artystycznej, na uczelni humanistycznej, naukowej? Pisze się dużą rozprawę magisterską. A w twoim przypadku? U nas jest tak, że mamy dyplom chóralny, czasami to jest dyplom nie tylko chóralny, ale wokalno-instrumentalny. Jest to część, są to dwie części. Pierwszy to jest właśnie koncert dyplomowy, drugi to jest egzamin komisyjny. I jakby pracę licencjacką i magisterską oczywiście też piszemy, tak to wygląda. Po prostu są dwa egzaminy, jeden jest taki jakby z dużym składem, raczej to są sale koncertowe, tak, a drugi jest po prostu komisyjny z programu, jakby z akompaniatorkami. Była trema? Troszeczkę na początku, ale zespół był tak bardzo zafascynowany tym koncertem, że bardzo mi pomógł i bardzo szybko ona się przemieniła w ekscytację i taki zapał do pracy. No to odkryjmy wszystkie karty. Jesteś jedynym na świecie dyrygentem i aranżerem, to już sprawdziliśmy, który przeniósł muzykę z gier komputerowych na tak zwane salony muzyczne, na dużą scenę. No i nasza opowieść niech rozpocznie się utworem Dies Irae. Dies Irae, przeniesiono na dużą scenę koncertową chór i orkiestra, twoja orkiestra, która nazywa się? Hiros Orkiestra. To jest orkiestra, którą mam przyjemność dyrygować. A na fortepianie sam kompozytor Paul Anthony Romero. No jak to się stało, że przyleciał z Los Angeles specjalnie dla ciebie? Jeśli chodzi o egzamin dyplomowy, to było do końca, bardzo długo było to nie wiadomo, dlatego że ja stwierdziłem, że zaryzykuję, po prostu zapytam kompozytora. Jeszcze jakby nie byłem na nic przygotowany, po prostu rzuciłem mu temat, że mam jakby swój koncert dyplomowy, dostałem zgodę dzięki uprzejmości mojego wydziału, że mógłbym egzamin dyplomowy, jakby magisterski, zagrać również ze swoim zespołem. Jakby on jest kompozytorem, on jest koncertującym pianistą w Los Angeles, no i na początku niestety nie odmówił, nie powiedział, że nie chce, ale że jest bardzo ciężko z czasem, no ale nie dawałem za wygraną i po 2 tygodniach jakimś naprawdę szczęściem okazało się, że on między 22 a 28 lutego po prostu ma wolne w ogóle. Dla niego to też jest jakby bardzo, bardzo ważne i wyjątkowe, że pisze do niego dużo młodszy, w zasadzie student, że jego utwory opracował na orkiestrę i zaprasza go, żeby zagrał po prostu z nim koncert dyplomowy. No udało się. A kiedy już stało się, usłyszałeś, tak oczywiście przylecę, to nie miałeś takiego drgania, palpitacji? Ja prawie spać nie mogłem tego dnia. Nawet mogę nie skłamać, że prawie nie spałem, bo to było no niesamowite. Ja już wtedy miałem całą wizję, jaki utwór, który on zagra. Już całą wizję koncertu stworzyłem na takiej zasadzie, że tej nocy już miałem w głowie cały plan, który w zasadzie prawie został zrealizowany od początku, tak jak sobie to zaplanowałem. Apollo opowiadał na koncercie, że rzeczywiście, kiedy po raz pierwszy odezwałeś się do niego, to tak nie śmiało. Najpierw malutki składzik, potem coraz większy. I teraz za jego plecami stoi cała ogromna orkiestra, która na dokładkę jeszcze tak wspaniale zna całą historię i jego kompozycję. To nie była jego pierwsza wizyta w Polsce. Nie była jego pierwsza wizyta. Jest taka inicjatywa, która też zajmuje się muzyką z gier komputerowych w Katowicach co roku i oni też go zaprosili. Dzięki uprzejmości jakby jednego z twórców tego pomysłu, Mateusza Pawlaka, on pomógł mi zorganizować właśnie tą niespodziankę. Mianowicie wiedzieliśmy, że Paul wtedy jest w Warszawie na 2 dni. My byliśmy przygotowani na sali koncertowej i to było tak, że Mateusz go oprowadzał po Muzeum Fryderyka Chopina i Uniwersytet przypadkowo zwiedził, przypadkowo też się na salę koncertową udał i tam już jak wszedł, to no za nie mówił kompletnie, bo tam już była orkiestra przygotowana z jego utworami. A co mówił po wczorajszym koncercie? No mogę zdradzić, co powiedział, bo to jest niesamowite. Powiedział, że to jest największy zaszczyt dla niego jako kompozytora, że on pisze muzykę. Jako kompozytor to jest tak, że w zasadzie nie wie się, czy ta muzyka kiedyś zostanie wykonana, po prostu to jest na zasadzie czasami jakby w biznesie zlecenia, że po prostu proszę napisać muzykę na wirtualnych instrumentach do gry. Mówi, że nigdy nie był, jakby się nie spodziewał, że to może tak daleko pójść, że są osoby, które tą muzykę chcą przekładać, między innymi ja, na orkiestrę i w dodatku zapraszają go i grają razem i rozmawiają na temat aranżacji. Mówi, że ta współpraca no, jest dla niego niesamowita. Bo ty jesteś osobą, która przełożyła na duży skład orkiestrowy. To nie jest tak, że jeden do jednego zagraliście muzykę z gry komputerowej, tylko zaaranżowałeś na o wiele szerszy skład z pewnymi smaczkami, niespodziankami muzycznymi, z instrumentami, które pierwotnie nie wchodzą w skład kompozycji. Podobała mu się polska publiczność? Bardzo. On uwielbia polską publiczność, dlatego że każdy go bardzo, bardzo go docenia tutaj. Ludzie traktują go naprawdę jako no niesamowitą osobę, dlatego że ta gra jest kultowa i jego również traktują troszeczkę kultowo. Nawet pozwolił sobie w pewnym momencie na taniec przy fortepianie. Widać, że on tę nutę ma w głowie. On grał bez nut. On, nie wiem czy specjalnie, myślę, że specjalnie miał rozpiskę z utworami, ale wydaje mi się, że on jest na tyle spontaniczny i na tyle pewny, znaczy on jest po prostu wirtuozem, jest maestro, tutaj nie można użyć innego słowa, dlatego że on doskonale wiedział, co gramy, doskonale był przygotowany z każdego utworu i wydaje mi się, że wolał po prostu tak przebojowo, wirtuozersko do każdego utworu podejść, niż siedzieć z karteczką, przykładać sobie nuty, bo on doskonale zagrał, genialnie, znał wszystkie utwory, no klasa. Ale dostosował się do młodszego kolegi, który był dyrygentem i to ty narzucałeś koncepcję koncertu. Tak, ja narzuciłem koncepcję koncertu, która zresztą mu się bardzo spodobała. Wiadomo, że z racji tego, że były dwa koncerty, gdybyśmy grali dwa koncerty z małą przerwą, to byłoby to męczące, bo tam jest sporo do grania na fortepianie. Ale z racji tego, że to był też mój dyplom, to przemyślałem to w ten sposób, że on jest gwiazdą, ale no skoro jest gwiazdą, to nie powinien grać cały czas, więc to było tak zaplanowane, że pierwsza część jest taka może spokojniejsza koncertu, później jest część, gdzie on się jako gwiazda pojawia i każdy widz już wie, że on jest, później jest przerwa. No i po przerwie już było tak, że no był program naprawdę wirtuozowski i do końca koncertu on przy fortepianie. No to posłuchajmy. Bitwa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce dzisiaj niezwykły gość Mateusz Alberski, jedyny na świecie kompozytor i aranżer, który przeniósł muzykę z gier komputerowych na wielką scenę. Mateuszu, co było pierwsze? Miłość do gier czy do muzyki? Chciałbym powiedzieć, że pierwsza była miłość do muzyki, dlatego że już jestem, czuję się teraz tak dojrzale i dorosły, dlatego że już jestem magistrem sztuki. Ale nie wolno tak mówić, więc powiem prawdę. Pierwsza zdecydowanie była miłość do gier. W wieku 9 lat pierwszy raz zobaczyłem, siostra nie zamknęła drzwi do pokoju i grała w Heroesy i ja zobaczyłem te kolorowe krainy, usłyszałem muzykę i wydaje mi się, że już wtedy coś, no to nie był przypadek chyba. Długo grałeś w gry? Wciągnęły cię? Ojej, to mam nadzieję, że dużo osób nas nie słucha, bo jak ja powiem, ile ja czasu spędziłem przy komputerze do tej pory, to się każdy za głowę złapie, ale bardzo dużo. Znaczy to też mnie kształciło w pewnym sensie nawet nie tylko muzycznie, ale tak, przy Heroesach naprawdę spędziłem bardzo dużo czasu. A powiedz, co dobrego można wynieść z gry komputerowej? Na moim przykładzie powiem, że najwięcej wyniosłem z tej gry, najbardziej przydała mi się na przykład w szkole na języku angielskim, dlatego że nie mieliśmy wtedy jeszcze dobrego spolszczenia Znaczy ja byłem młodszy i w zasadzie nawet po polsku bym tych niektórych nazw nie rozumiał, to pamiętam, że zostało mi dużo w głowie słownictwa takiego specyficznego, związanego z jakimś rzemiosłem, rycerstwem, klasami społecznymi i pamiętam, że nieraz na angielski mi to pomogło. A co, siedziałeś i w słowniku sprawdzałeś, uczyłeś się? Tak, oczywiście były takie momenty, gdzie ja podnoszę na przykład jakiś artefakt, jakiś przedmiot. Ja byłem ciekawy, co to jest, bo obrazek, obrazki, ta gra ilustracyjnie jest bardzo dobrze zrobiona, a ja troszkę nie wiedziałem, jakby nie znałem tych nazw i było bardzo często było tak, że po prostu albo prosiłem siostrę, która dobrze znała język, albo jak już był, że tak powiem, internet umożliwiający dość szybkie wklikanie nazwy, to tak, dużo razy sprawdzałem. A jakich cech charakteru? Wydaje mi się, że bardzo dużo cierpliwości. Z racji tego, że to jest gra strategiczna, to takiego przewidywania myślenia i reagowania. To akurat jest ważny element, dlatego że w 90 przypadkach albo gramy z przyjacielem, kolegą, który gra na komputerze obok lub przez sieć, albo gramy z komputerem, który jest, no może to się wydawać absurdalne, ale jest naprawdę inteligentny i dużo trzeba myśleć, dużo trzeba czekać, przewidywać. Rozgrywka może trwać 2 godziny, ale końcowa bitwa może trwać 4, bo to jest jak szachy. To jest niesamowity aspekt tej gry. To jest taka cierpliwość, przewidywanie, myślenie strategiczne. To jest, myślę, że jedną z ważniejszych cech tej gry. A też odwaga w podejmowaniu decyzji. Tak, tak. Ponoszenie konsekwencji. Tak jest. A przydała ci się też w szkole na różnych przedmiotach? Jedną mam ciekawą historię na ten temat do powiedzenia, dlatego że jak byłem, to jest taki dość ciężki aspekt w grze, ja go dużo nie rozumiałem, tam zdobywamy surowce i musimy nimi się wymieniać, żeby budować kolejne budowle w zamku. Jakby nie wiedziałem, jak to funkcjonuje, ale pamiętam, że jak już długo grałem, długo siedziałem przy komputerze, już miałem mocne królestwo, to było tak, że jakoś te surowce łatwiej się było zdobywać. I ja po jakimś czasie zrozumiałem i zobaczyłem na liczbach, na cyferkach, że jeśli mamy więcej jakby mocarstw pod sobą, więcej zamków, więcej targowisk dla handlarzy, to te surowce są tańsze. I pamiętam, kiedyś na matematyce było zadanie, które ja od razu zrozumiałem, bo wtedy było tak rzeczywiście, masz więcej targowisk, czyli one są proporcjonalnie tańsze. Taka była jedna historia. Czyli gra trochę przydaje się w życiu i trochę kształtuje cechy charakteru? Wydaje mi się, że tak. Jakie znaczenie w grach ma muzyka? Dla mnie osobiście ma ogromne. Ja w zasadzie gram w gry, gdzie ścieżka dźwiękowa odgrywa bardzo ważną rolę. W zasadzie nie pierwszoplanową, ale stawiałbym ją na równi z jakby aspektem takim grywalnym, w zależności jaka to jest gra. Dlatego, że jeśli zajmuję się muzyką, to jest to dla mnie bardzo ważne. Ja na tym etapie, na którym jestem teraz, po prostu bardzo dużo się uczę. Słucham bardzo dużo muzyki z gier. Poznaję przez to instrumenty, których nie wiedziałbym o istnieniu, poznaję techniki montażu dźwiękowego, które są odpowiedzialne za różne momenty w grach, atmosfery, efekty dźwiękowe. Czyli ta muzyka cały czas się rozwija i osiąga kolejne stopnie. No to posłuchajmy, teraz niech wybrzmi ten temat najgłówniejszy z muzyki w twojej aranżacji. Thank you. to najbardziej kultowa ścieżka muzyczna z gry rozpoznawalna przez wszystkich? Nawet przez moich rodziców. Katowałeś rodziców? Katowałem. Grą czy muzyką? I tym, a to był pierwszy utwór, którego się nauczyłem grać na pianinie. I pamiętam, że to... Znaczy ja zagram w każdej tonacji z zamkniętymi oczami. Każdy dźwięk, każdy tak znam. Po prostu to jest melodia. Znaczy jakby jest kultowa. Tą melodię każdy gracz, który chociaż kawałek swojego życia spędził przy grze, rozpozna w ciemno. Rzeczywiście jak wybrzmiały pierwsze takty na koncercie twoim dyplomowym, na sali zaległa absolutna cisza, jak makiem zasiał. Widać było, kto jest fanem. I to był taki niesamowity moment skupienia. Ta muzyka w grze komputerowej, ona cały czas ewoluuje, rozwija się, zmienia jakość. Czyli na przykład wchodzimy gdzieś do jaskini. Wchodzimy do jaskini i nasza postać idzie powoli i słychać jej kroki. Ale za rogiem czai się jakaś niespodzianka. Czy to będzie na targowisku, gdzie mamy gwary w tle, czy to będzie w jaskini, gdzie... Słychać krople spadających na pod wody. Na przykład. Ale muzyka jeszcze do tego w tle. Tak. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszyło i naprawdę, że tak powiem, młodzieżowo robi klimat. Czy ta muzyka w tej chwili konstruowana jest w taki sposób, żeby taki utwór był właściwie oddzielnym bytem muzycznym? Tak jest. Naprawdę najwyższej klasy gry wydają swoje soundtracki na płytach. Zaryzykowałbym, że na winylach, ale mało przykładów pamiętam, ale tak, jest tak, że naprawdę soundtracki z gry są osobno utworami, suitami, dlatego że po prostu są... No wspaniale zrobione, to już nie jest gra, gdzie to jest muzyka 8-bitowa i jest jedna melodyjka z jednym dżinglem, to naprawdę są skomplikowane symfoniczne utwory robione... Czy to prawda, że również z instrumentami ludowymi? Tak jest, naprawdę są... Chciałbym tutaj wspomnieć bardzo z wielkiego szacunku do tej gry tytułu World of Warcraft. To jest gra, która w zasadzie... To jest pionier muzyki przestrzennej i muzyki... Bym powiedział światowej, dlatego że tam jest dużo dodatków wyszło do tej gry, każdy jest inny. Mamy dodatek, który bazuje na kulturze chińskiej, gdzie występują ludowe instrumenty, śpiewy ludowe, chińskie, gardłowe. No naprawdę tam się cuda dzieją. A czy to prawda, że używane są również autentyczne instrumenty, które nie każdy oczywiście, że tak, rozpoznie. Oczywiście, że tak. Jest. Ja pamiętam, jak trochę się chciałem dokształcić, oglądałem takie reportaże, jak tą muzykę nagrywano do na przykład World of Warcraft, to no te instrumenty ludowe, niektóre są zbyt niepowtarzalne, po prostu nie ma takich bibliotek dźwiękowych, więc to jakby, jeśli chcemy mieć bardzo dobrze nagrany dźwięk, no to musimy sprowadzić osobę, która gra na przykład na buzuki czy na jakimś innym instrumencie tradycyjnym. No nie mamy takich alikwotów, że tak powiem, w sygnale MIDI, takich jakie nagramy, jakby jak chcemy na żywo. To jest nieporównywalne. Przed nami twierdza, powiedziałeś, że przy tej aranżacji to szczególnie dłubałeś. Tak, to jest w ogóle... Koronkowa robota. To jest mój ulubiony utwór z całej serii. Z nim mam najwięcej sentymentu do tego utworu. I trochę bałem się zacząć od tego utworu, jak aranżowałem, dlatego że chciałem, żeby on był najlepszy i rzeczywiście długo nad nim myślałem. W ogóle w oryginalnej ścieżce dźwiękowej z gry nie ma chóru. Też w ogóle twierdzę, to jest zamek orków. Tam są takie jednostki jak orki, czyli takie małe zielone stworzenia. Wracamy trochę do Tolkiena. Tak jest. To tyle. I teraz wracając do muzyki, nie było w oryginalnej ścieżce dźwiękowej chóru. Ale ja jakby od lat jestem chórzystą, ja też jakby jestem na dyrygenturze chóralnej, więc dla mnie uwagę przywiązuję do chóru i postanowiłem go dodać, ale nie chciałem zepsuć, więc kolejnym etapem było po prostu wymyślić, co tam ma być i trochę poczytałem mitologię, trochę się pozastanawiałem, poczytałem nawet jakby historię samej gry i udało mi się, po prostu skonstruowałem taką, jest kampania, czyli taki długi scenariusz opowiadający o tym zamku i ja na tej podstawie stworzyłem własną historię. Czyli dobierałeś też instrumenty? Dobierałem instrumenty, tworzyłem na podstawie języka orków, na podstawie historii związanej z tym zamkiem. Ułożyłem po prostu historię jakby powstania tego zamku z takim królem na czele, który jest jakby ikonicznym bohaterem w tym zamku. No i pamiętam, że po prostu jak już, to jest tak, że jak kończę utwór w programie do pisania nut i sobie eksportuje MIDI, no to ja siedziałem naprawdę przy tym, słuchałem nawet tego, tych kwadratowych instrumentów, które wypuszczane są z programu po prostu cały czas i jeszcze coś próbowałem dodawać. Jakie instrumenty wykorzystałeś? Ojej, tu jest no naprawdę wszystko. A z takich oryginalnych, które z miały oryginalnych, właśnie to jest, ubarwić? To tak, w oryginale bardzo ważną tutaj odgrywa rolę perkusja, tam jest w zasadzie gran casa i talerz, w jakich niektórych momentach się pojawia, oczywiście to jest. Są główne dwa motywy na oboju i bardzo dużo smyczków. W jednym czy momencie... na przykład obój i smyczki też pokazują pewne nastroje, czy opowiadają o charakterach postaci? Tak, tak, tak, zdecydowanie. No ale jakby wiedziałem, że teoretycznie będę miał do dyspozycji całą orkiestrę, więc tam są takie fanfary mocne, gdzie było trochę instrumentów blaszanych, no ale jak mamy tubę, puzon basowy, dwa puzony, trąbkę, no to można trochę się posłucha Malera i można tam takie mocne akordy, że tak powiem, stworzyć, że tam, no troszkę pozmieniałem, harfa też jest bardzo ważna, harfy też tam nie było, też jakby jest instrumentem kontrastowym, bo to jest tak, że jest taka mocna część, a później są takie momenty kontrastowe i tam właśnie jest harfa. No i przede wszystkim, to była ciekawa historia, dlatego że ja powiedziałem perkusistom na moim egzaminie dyplomowym, żebyście się po prostu dobrze tutaj bawili i oni zrobili takie trochę hip-hopowy beat, taki bardzo masywny, że tak powiem undergroundowy, mniej więcej z lat 80. w Ameryce. I strasznie się to wszystkim spodobało, bo to jest tak, że mamy taką fanfarę podprowadzającą. Są dwa takty, przepraszam, dwie miary w takcie są absolutnie pauza i na trzy jest wielkie crescendo i po prostu następny takt jest wybuchem kompletnym. Strasznie się to wszystkim spodobało i tak grałem do tej pory. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A wcześniej twierdza, utwór, który zaaranżował Mateusz Alberski, przeniósł go na wielką scenę wraz ze swoją orkiestrą. Cały czas powtarzamy, jedyny na świecie Polak, właściwie jedyny na świecie człowiek, który kompozycję przearanżował po swojemu i przeniósł na dużą scenę z własną orkiestrą i z muzykami bardzo specyficznymi, ale o tym za chwilę powiemy. Ten koncert dyplomowy odbył się kilka dni temu w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj Mateusz siedzi tu ze mną jako świeżo upieczony magister sztuki. Mateuszu, ale zanim te wszystkie wydarzenia zadziałały, jak to się stało, że ten świat fantazy splótł się razem ze światem muzycznym? To była ciekawa historia. Ja od małego byłem związany z grami, ale byłem też związany z muzyką. Jednocześnie chodziłem do szkoły muzycznej do pierwszego i drugiego stopnia. Chodziłem do szkoły na Świętojerskiej w klasie akordeonu u profesora Józefa Bałakiera, ale jednocześnie wieczorami po szkole muzycznej miałem takie grono kolegów, które też troszkę lubią pograć na komputerze, więc moje dni wyglądały tak, że jest szkoła dzienna jakby rano, później szkoła muzyczna, a wieczorem jest albo piłka nożna, albo gry komputerowe. Mieliście jeszcze siłę na gry? To tak, no dlatego się oszczędzaliśmy przez cały dzień. Aha, również śpiewając i grając w szkole muzycznej. Tak, tak. To wszystko piano, bardzo cicho, żeby później jak się wróciło do domu, żeby był czas pograć na komputerze. No, ale po jakimś czasie to zaczęło się zazębiać, że ja zacząłem rozumieć, że no, mam pianino, że jestem w stanie odczytać nuty, które sobie gram na komputerze. No i jakimś, może wydaje mi się, że szczęściem, aplikację. Postarałem się o studia na Uniwersytecie Muzycznym, udało mi się dostać na dyrygenturę chóralną. No i na pierwszych zajęciach z aranżacji zostałem poproszony, żebym wybrał sobie utwór, który bardzo dobrze znam i po prostu napisał go na orkiestrę. Ale mówię, no kurczę, no ale ja nigdy nie pisałem na orkiestrę. Mówię, no to posłuchasz instrumentów, no to sobie poradzisz. No i wybrałem utwór Necropolis Heroes of Might and Magic 3, który znam bardzo dobrze. Dies Irae. Tak, motyw Dies Irae występuje. Wybrałem ten utwór, ale tak, znaczy wiedziałem, co tam są za dźwięki, ale do końca nie wiedziałem, jak to potrzeba przełożyć, dlatego że wirtualny chór jest nam w stanie zaśpiewać w oktawie 3 Kreśnail, a prawdziwy chór, no tak, no jakbyśmy mieli wybitne sopranistki z końca świata, to wydaje mi się, że dałoby radę, no ale no po prostu oktawy niżej musiałem zapisać i było bardzo dużo pracy instrumentalnej nad tym, żebym się uczył tego, dzięki jakby uprzejmości mojego profesora prowadzącego, pana Rafała Janiaka, który zresztą mogę tutaj śmiało powiedzieć na antenie, że również grał w tę grę i był zapalonym graczem i co pomogło mi w tym, dlatego że on doskonale wiedział, czego ja jakby w pewnym sensie czego ja oczekuję jako student, jak może mi pomóc w tym kierunku. No i im dalej, tym lepiej. Już naprawdę na przykładzie mogę powiedzieć, na przykładzie aranżowania muzyki z Heroesów odkryłem wszystkie instrumentacyjne zagadki, bardzo dużo słuchałem i w zasadzie to było moją podstawą taką do pracy nad utworami. No a potem jak to się stało, że rozwinęło się to w pracę dyplomową? Nie byłeś traktowany trochę z przymrużeniem oka? No grami, muzyką komputerową Mateusz się zajmuje. No Mateusz, zajmij się Malerem. Znaczy było tak, ale ja byłem na to przygotowany i ja się umawiałem, że też tak, znaczy też z panem Rafałem, że dobrze, to zrobimy instrumentacje wszystkie potrzebne, czyli Szostakowicza, Malera, zrobimy jakieś aranżacje na kwintety. Ale i on powiedział, że jeśli ja to zrobię, to mogę przynosić swoje aranżacje Heroesów. Oczywiście on już wtedy nie wiedziałem, że pan Rafał zna tą muzykę i tak naprawdę wie, o czym ja mówię. Ale ja zawsze byłem tak zaparty, że stwierdziłem, dobrze, więc zrobimy wszystkie, że tak powiem, rzeczy potrzebne do szkoły, a później ja przyjdę ze swoimi. No i tak z uporem do końca studiów w zasadzie było, że ja jak najszybciej chciałem zrobić, no nie to, że źle, ale jak najszybciej chciałem móc pracować nad swoimi utworami, więc miałem dodatkową motywację, żeby zrobić te rzeczy, tak jak wcześniej wspomniałem, lubię tego stanie używać, potrzebne do szkoły. No to posłuchajmy kolejnego utworu, który nie był potrzebny do szkoły. Cytadela to utwór zaaranżowany przez Mateusza Alberskiego, jeden z kolejnych utworów, które łączyły się w całą pracę dyplomową. Jak to się stało, że pozwolono ci z muzyki komputerowej stworzyć pracę dyplomową, czyli taką naprawdę bardzo ważną rzecz? Myślę, że to dzięki uprzejmości mojego pedagoga prowadzącego, który po egzaminie licencjackim, bardzo dobrze się dogadywaliśmy, więc on objął, że tak powiem, moją drogę muzyczną na studiach magisterskich. Na początku powiedział mi, że ja już swój projekt zrobiłem i się na nim dużo nauczyłem i będziemy teraz robić, że tak poważne powiem, rzeczy. Poważne rzeczy, nie do szkoły. Ale po jakimś czasie ja go później zaprosiłem na parę prób i koncertów i on powiedział, że to jest fenomenalne, w ogóle to nie ma, że tak powiem, to co robimy na uczelni, utwory na uczelni, tak mnie nie rozwinął jak praca z prawdziwą orkiestrą, która rozumie doskonale o czym gra, bo też gra w tą grę i dzięki mojemu głównemu prowadzącemu panu Tomaszowi Hynkowi, który jest moim jakby prowadzącym, tak jak wspomniałem wcześniej, nauczycielem dyrygentury, dał mi tę możliwość i powiedział, że wiesz co, dobra, cofam to, co powiedziałem wcześniej, po prostu chciałbym, żebyś pokazał uczelni, jaki masz super projekt i zróbmy twój egzamin magisterski, dyplomowy, zrób go jak najlepiej, zaproś komisję, niech dyplom trwa, ile uważasz, po prostu zrób wspaniały koncert i na tej podstawie cię ocenimy, bo w zasadzie musisz pokazać, co to wyniosłeś z uczelni, a nie to, co trzeba robić na zajęciach. Niesamowity profesor, niesamowite podejście, no i niesamowita orkiestra, bo o niej jeszcze nie opowiedzieliśmy. Dobrze. Skąd ona się wzięła? To jest niesamowite absolutnie, dlatego że cała orkiestra w zasadzie wzięła się z miłości do gry. 90% muzyków, instrumentalistów w zespole Heroes Orchestra to są ludzie, którzy spędzili no nie jeden dzień, nie dwa, ale miesiące, lata grając w tę grę również tak jak ja. Nawet dziewczyny, co było naprawdę niesamowite i to było tak, że na przykład była taka sytuacja, że graliśmy gdzieś próbę, taki głośny utwór i ktoś puka do drzwi i mówi, przepraszam, graliście muzykę z Heroesów? A wszyscy, oczywiście. Mówi, kurczę, bo ja też grałem, a nie szukacie wiolonczeli na przykład albo kontrabasu? A my, no mamy dwa, ale wiesz, a znasz grę? No i wszyscy, to był taki zawsze jest test, a znasz grę? I jest, no dobrze, to jest jakiego to zamku? Nie no, śmieję się, ale naprawdę tak jest jakby. No i naprawdę to jest, dzięki temu mamy, no 80% zespołu po prostu to jest tak, że oni usłyszeli gdzieś na korytarzu, że ktoś o tym rozmawia lub gra na to na instrumencie i oni chcieli po prostu wziąć udział w takim projekcie z chórzystami. Jest w ogóle cudowna historia, dlatego że średnio dwie osoby z chóru dochodzą nam po każdym koncercie, czyli mam na przykład koncert jakiś, czy to w studiu Polskiego Radia, czy w Promie Kultury i podchodzą do nas ludzie, mówią, wiesz co, moja siostra cioteczna śpiewa w chórze od 5 lat i ona kocha tę grę, czy istnieje szansa, żeby ona się dołączyła do chóru? Ja mówię, no dlaczego nie? Jeśli zna grę, to niech przyjdzie na próbę w czwartek o 18 czy któregoś dnia po prostu i... Bo jeśli zna się grę, wtedy inaczej brzmi cała orkiestra. Wtedy ta dusza artystyczna, lubię, się nauczyłem ostatnio takiego słowa, dusza artystyczna się otwiera i rzeczywiście jeśli wiemy, o czym opowiadamy lub gramy, no to jest ogromna różnica. No do tego jeszcze historia pedagogiczna, dusza pedagogiczna w tobie zagrała, ponieważ dzięki temu projektowi przyciągnąłeś na sale koncertowe graczy. Graczy. Jest takie brzydkie określenie nerd. To oznacza takiego zapalonego gracza, który nie widzi poza grą innego świata. Zdarza się tak, ale to jest niesamowite dla mnie, że na nasze koncerty przychodzą ludzie, którzy... Wydaje mi się, nie przyszliby od tak na koncert Bartoka, czy nie wiem, Chopina do Studia Polskiego Radia, czy do jakiegoś jakiejś innej sali koncertowej. Dlatego, że ta muzyka ich, no nie wiem, znają ją, ale to nie jest dla nich jakieś, ona nie odgrywa bardzo ważnej roli w ich życiu, ale jeśli odgrywa dla nich ważną rolę w życiu gra i towarzyszy tej grze muzyka, którą oni uwielbiają, bo grają w tą grę cały czas, no to oni na taki koncert przyjdą. Nie wiedzą trochę, jak się ubrać, bo też były pytania osoby, które przychodziły na koncerty, nie wiem, no nigdy nie byłem na koncercie, jak mam się ubrać, czy mogę wziąć komputer i grać jakby z muzyką na żywo, bo to będzie super dla mnie. Także takie przypadki też się zdarzają i to jest, dla mnie to jest niesamowite, dlatego, że ja w sumie no nie aż, nie przesadzę, jeśli powiem, że tak samo było, bo ja miałem jednak styczność z muzyką cały czas. No ale bardzo miłym widokiem jest dla mnie to, że przychodzą ludzie po prostu z komputerem i oni czują się tak ważni, że to nie jest gra w domu, on nie siedzi w domu gdzieś tam na słuchawkach, tylko on gra i tu jest prawdziwa orkiestra. Dla niego gra muzykę w gry. A do tego jeszcze filharmonii, w której wcześniej prawdopodobnie nie był. Czyli jednak edukujecie troszeczkę. Na pewno. A w tych aranżacjach przewija się i trochę Mahlera, i trochę Chopina, tak, i trochę innych kompozytorów klasycznych, czyli troszeczkę podprogowo trafiacie z muzyką klasyczną. Ta muzyka, jakby aranżacje z racji tego, że Paul jest klasycznie kształconym kompozytorem, wirtuozem, pianistą, to jego utwory są bardzo... Znaczy, ja z nim rozmawiałem parę razy na ten temat, bo sam się chciałem dowiedzieć, czym on się inspirował i naprawdę tam jest ogromna ilość inspiracji poprzez koncerty Rachmaninowa, instrumentację Mahlera czy Szostakowicza, gdzie są wymieniane instrumenty drewniane tematami, no tam naprawdę sporo się dzieje. Także może bym śmiał powiedzieć, że wyciągam ludzi sprzed komputera, żeby troszkę muzyki klasycznej posłuchali i stwierdzili, że to wcale nie jest ten zły Chopin, czy zły... Straszny. Tak, straszny Chopin, który jest tylko na pianinkach, na starówce, oczywiście z całym szacunkiem, ale to też jest muzyka, która jest w grze i ona jest jakby, warto ją docenić. Mateusz Alberski, jedyny Polak, jedyny na świecie człowiek, który przeniósł muzykę z gier komputerowych na prawdziwe wielkie salony muzyczne i do tego jeszcze edukuje młodych ludzi, żeby nie bali się przychodzić do filharmonii, do sal koncertowych i nie bali się tak zwanej muzyki, otworzyli się na muzykę klasyczną. Podobno biletów na kolejne koncerty nie ma. No niestety u nas jest tak, że mimo tego, że staramy się, znaczy nie inwestujemy w ogóle w promocję, po prostu, no każdy koncert mniej niż tydzień się cały wyprzedaje. Znaczy to akurat jest bardzo miłe, ale czasami mi przykro, po prostu jak przychodzę też na rozmowę, jakąś audycję radiową i powinno być tak, że tutaj jest może jakiś konkurs, może coś zostawić, naprawdę nigdy nie ma. Nie ma biletów już. Drodzy Państwo, na koncerty kolejne trzeba szukać informacji, ponieważ biletów brak, a my zamkniemy naszą opowieść zupełnie niezwykłym kompozytorem muzyki współczesnej, muzyki operowej, muzyki teatralnej, który w pewien sposób konweniuje i pasuje nam do całości i wiem, że również Mateuszu, to jest kompozytor bliski twemu sercu, Nicholas Lenz. Tak, to jest, ja bardzo lubię taki gatunek muzyczny, którym Nicholas się zajmuje, dlatego, że to jest, w zasadzie ja bym, no nie jestem muzykologiem, ale tam jest naprawdę połączenie wszystkiego, tam jest muzyka instrumentalna, są różnego rodzaju głosy, muzyka jest orkiestrowa, jest fenomenalnie jakby zinstrumentowana. No wszystko tam jest. To jest, ja jakby bardzo lubię słuchać Nicholasa Lenza. Naprawdę to jest XX, ta muzyka współczesna nam się raczej kojarzy z, może z Pendereckim, tak bardziej klasycznie, a tu po prostu mamy beat z chórem, z gitarą, z jakim, no to jest cudo. No to jest cudo i utwór, którym zamkniemy naszą historię, Desiderando, to też jest cudo. Mateusz Alberski, gratulujemy Ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, bardzo było mi miło. Agnieszka Trzeciakiewicz, my zostajemy, bo w następna godzina to będzie podróż na Filipiny.